بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتك مجلس يتوجانا تليزنغمزيا قاعدة موجة مهمة أمبايو علماء وليبوبيا كتك علم إذا أصول لأن كسبية علم أصول الفقه نعلم من جنازه ويتالي قاعده كما الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى نعلم جنازه. الإمام الشاطبي في كتاب شاكي الاعتصام من جزء يبيلي وكراسة وسبين نتاتو أم يزنكم زي مباحث هاي ومسألة هاي لقاعدة هي وكرف قاعدة يسمى إن العاديات من حيث هي عادية لا بدعة فيها، ومن حيث يتعبد بها أو توضع موضع التعبد تدخلها البدعة. أنا سمع الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى كما حكيك مامو يكي آدى وصفة يكي ونمامو يآدى حيانا بدعة عندن ياكي، yani akibaki vile vile katika kuwa katika ada, ikibaki vile vile katika uada wake hayana bid'a. Lakini pale atakapokuwa yamefanywa ibada au yamewekwa mahali pa ibada, basi ataingiliwa na bid'a. Tukasema kufanywa haya mambo ya ada kuwa ni ibada ni kwa kuzingatia mambo makuu mawili. Jambo la kwanza ni alwasfu na jambo la pili ni al-athar. Amali ikiwekewa wasfu na athar inabadilika moja kwa moja kuwa ni ibada, hata kama yule anayefanya atasema kwamba mimi sikukusudia ibada, bali moja kwa moja ataambiwa umefanya ibada kwa sababu umeweka wasfu na athar. Na haya mambo ya ada mengi katika hayo pia yanakuwa ni wasaili za ibada, wasaili za ibada kama tulivyoeleza jana kwamba wasaili za ibada kama ilivyokuwa katika kaida kwamba lilwasail ahkamul maqasid, wasaili zile njia za kumfikisha mtu kwenye jambo fulani, hizi njia nazo zina hukumu za makusudiwa. Wasaili za ibadat kama ni wasaili za wajibati zitakuwa ni wajiba, au kama ni mandubati zitakuwa ni manduba, au kama ni makruhat wasaili za makruhati zitakuwa ni makruha, كذلك وسائل ذا محرمات تكون محرمة وهكذا. wasaili za mubahati zitakuwa ni mubaha, kwa sababu lilwasaili ahkamu lmaqasid. Sasa tuje katika jambo ambalo ni taa, ni ibada. Wasaili zake, zile njia zake za kuliendea jambo lile la ibada mpaka kukufikisha katika ibada, hizi wasaili zinagawanyika katika sehemu mbili. Nagawanyika katika wasaili, wasila ambao wenyewe ni ibada, sisi hatuzungumzii wasila huo, lakini kuna wasaili ambazo asili yake si ibada, ni mambo ya ada, mambo ya kawaida tu, ya mubaha, si katika ibada. Haya ndio tunayozungumzia sasa, au wasaili hizi ndizo tunazozizungumzia, wasaili ambazo ni ada tu, ni mambo ya kawaida tu ya mubaha. Kama mfano, kula ni jambo la mubaha. Ukitaka kula, usipotaka usile. Lakini mathalan, ukijizuia kula taabuda, unapojizuia kula taabuda, kwamba mimi sili kwa sababu ya takwa, mimi namcha Mungu, namuogopa sana Allah tabaraka wa taala, kwa hiyo sili, ukafanya zuhudi na ukajikurubisha kwa Allah subhanahu wa taala kwa kujinyima kula, kitendo hiki kama utakifanya kama ada yako, kwa mimi mwenyewe sili tu, pengine atakupunguza mwili, pengine na bana matumizi, pengine na kadha wa kadha, kwa sababu zako unazozijua, upati thawabu, upati dhambi wala hupati thawabu, ni jambo la kawaida. Lakini ukishafanya kwamba unajikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala kwa kutokula, waambiwa umezusha na ulilifanya ni la haramu. Wazi, umeelewa? Kwa hiyo hizi wasaili hizi ambazo ni katika mubahat hazifanywi kuwa ni ibada, zitabaki kuwa ni ada hivyo hivyo. Innal adiyati min haythu hiya adiya la bid'ata fiha, hazina bid'a, ni jambo la ada tu. Au mathalan, kama ni wasilia mbali kula, kinyume chake kujizuia kula, kinyume chake kula chakula, ukaona kwamba kula chakula fulani ni ibada, kula chakula fulani ni ibada, utaambiwa lete dalili kwamba chakula hiki ni ibada, mlo wa aina hii ni ibada. Ukiwa unayo dalili fabiha wa ni'ma, huna dalili utakuwa umefanya bid'a. Kwa mfano, mlo ambao una dalili ni as-sahur, ukajikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala siku ya kufunga kwa kula daku, kwa sababu ya iktidaan bir rasuli sallallahu alayhi wasallam, utapata thawabu. Ni jambo la ada la kitayari, limewekwa na ibada na sheria, ni jambo la ada, kula ni kitu cha kawaida. Lakini wewe umeamka usiku katika wakati wa sahar, mwisho wa usiku, ukasema nakula chakula hiki kwa sababu kuna maamrisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tasaharu, kuleni daku, fa inna fi suhuri baraka, kwa sababu ndani ya chakula cha daku kuna baraka, ukala daku wewe. Lakini mathalan, chai yako ya asubuhi tu kawaida, wanyo usema hii ni chai, najitukurubisha kwa Allah kwa kunywa chai hii, ukataabad. Lakini kama itakuwa ina malengo mengine ya ibada nyingine, sio yenyewe, kwamba nakula chakula hiki kwa ajili ya kupata nguvu, nipate nguvu kwa ajili ya kutekeleza ibada fulani, ili niweze kufanya mudhakara vizuri vizuri, niweze kufanya muraja vizuri, nihifadhi vizuri, kisha nile nikishiba nifanye ibada hii, au niweze kuswali, au niweze kusomesha, au niweze kufanya kadha wa kadha. Sasa inakuwa ile ni wasila tu, utapata thawabu kwa sababu yale makusudio. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Kadhalika mengineyo mengi, kuvaa na mengineyo, yote haya ni katika mambo ya mubahat. Hatutakiwi kuyafanya kuwa ni ibada yenyewe kwa dhati yake. Ukiweka mahali pa ibada au ukiyafanya kuwa ni ibada, tayari utakuwa umezusha katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuyo vikao, mikusanyiko, safari na mambo mbalimbali, yote ambayo yamebihishwa na sheria hayafai kufanywa ni kuwa ni ibada yenyewe kwa dhati yake. Tumesema kuyafanya kuwa ni ibada ni kuyaweka mahali pa, yani kwa kuyapa wasfu na athar. Kuyapa wasfu na athar. Wasfu maana yake nini? Kuyawekea muda maalum, au kuyawekea mahali maalum, au kuwekea kaifia na namna maalum, ni mtindo maalum, au idadi maalum. Alafu athari maana yake ukatarajia thawabu, ukawatarajia kwa kufanya hivyo ulivyofanya kwa mtindo ule utakulofanya wewe, hivyo ulivyofanya wewe ukatarajia kwamba utalipwa wewe, utapata pepo au utasalimika na moto. Ukifanya namna hiyo utakuwa umezusha katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ukilifahamu jambo hili utasalimika na mambo mengi katika mambo ya kizushi. Na pia utaweza kuzizuia bidaa nyingi, bali pia utaweza kuyanusuru mambo mengi ambayo ni mambo ya ada, kuyaingiza katika wigo wa bidaa. Kwa hiyo jambo hili ni muhimu, takiwa tulifahamu, na maelezo yake yalikuwa jana. Sasa mathalan, sisi tukapiga mfano katika jambo la Eid Milad an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, au ittikhadhu yawm Maulid an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ida, kuifanya ile siku ya kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ni sikukuu kwa kukusanyika, mkusanyiko wa mtindo maalum, na yakafanyika mambo ya kiibadati pale kwa mpangilio maalum, yakafanywa yanayofaa na yasiyofaa, lakini imeshafanywa siku ile kuwa ni Eid kwa namna ambayo sio iliyoidhinishwa katika sheria, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliadhimisha siku ya Jumatatu ambayo inapatikana kila wiki kwa kuifunga, na alipoulizwa kuhusiana na funga hiyo akasema, hiyo ni siku ambayo ulitu fihi wa unzila alayya fihi au buistu fihi, alhadith inda Muslim. Hiyo ni siku ambayo mimi nimezaliwa ndani yake na nimeteremshiwa Qur'ani ndani yake, au nimepewa utume ndani ya siku. Hayo ndiyo majibu ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Akatoa sababu ambayo ni murakkaba, kwamba vitu hivi vimepatikana katika siku hiyo ya Jumatatu, na kwa sababu hiyo akawa anayeadhimisha Jumatatu kwa kufunga. Na hadithi nyingine ikaongezea zaidi pale, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akifunga Jumatatu na Alhamisi, na akaelezea kwamba hizi ni siku ambazo tu'radul a'mali ala Allah azza wa jalla, amali zinadhihirishwa kwa Allah jalla wa ala. Kwa hiyo yeye anapenda amali yake idhihirishwe akiwa yuko katika songo. Kwa hiyo tunapohamisha sisi siku hii ambayo aliadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mtindo fulani ambao ni songo, tukaipeleka kwenye siku nyingine, tarehe nyingine ambayo inaweza ikawa ni Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, inawezekana siku yote, tukapeleka huko, alafu tukatafuta namna nyingine tukaiweka, tukasema kwamba hii ndiyo hiyo taadhimu ya siku ya kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tutakuwa tumekimbia yale mafunzo ya kisheria, tumezusha yetu hayana dalili, yale tuliyaweka sisi hayana dalili, na hayo ya mubahati tunayosema tumeshayaweka mahali pa taabud. Hayo mambo ya ibadati tunayosema tushayafanya kwamba ni kurba, au tumeyaweka mahali pa kurba na hali ya kuwa si kurba wala hayastahiki kukaa mahali pake. Kwa hiyo nifahamu hili, kwa sababu katika kufahamu hili utafungukiwa na mambo mengi sana. Kwa hiyo mambo ya ada katika mambo ya kilimwengu ambayo watu wamezoea katika mambo yao ya kidunia na wanayohitajia, al-aslu fihi adamul hadhar, asili ni kutokukatazwa, haitakuwa ni katazo mpaka pale itakapokuwa limewekwa katika mahali pa makatazo. Kwa maana kwamba kwa sababu al-aslu fil ibadati al-man'u illa bil nass, sasa ukishaweka jambo la mubaha katika mahali pa ibada inabadilika, itabidi sasa ulete nass ya kuonyesha kwamba hii ni ibada, kwa sababu amri iliyokuja kusema Allah tabaraka wa taala, ya ayuha alladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila, ni amri imekuja kwa itlaq kuhusiana masala ya dhikrullah azza wa jalla. Kadhalika inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi, ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, amri as-salatu ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam imekuja kwa itlaq na haikufungwa kwa namna fulani ila katika baadhi ya sehemu. Lakini asli yake ni ibada mutlaqa. Hivyo hivyo ilipokuja kauli yake Allah tabaraka wa taala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Allah tabaraka wa taala alipotuamrisha sisi tufurahike kwa rehma yake na kwa fadhila zake, au kwa fadhila zake na rehma zake tufurahike. Moja katika tafsiri zinazotajwa kwamba rahma ni Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa kutafuta mtindo na kuweka mtindo huu kwamba hii ndio maana ya alfarahu wasururu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yahtaju ila dalil. Kwa jambo lolote litakalofanywa iliwe la kiibada au la ada, kama ni la kiibada litahitajia ufafanuzi katika kutekeleza kwake, na ukiweka utekelezaji wako unaujua wewe, ukataabadi kwa utekelezaji huo, unahitaji dalili, kwa sababu bila ya dalili itakuwa ni bid'a. Kadhalika jambo la ada na mingineyo. Jambo jingine pia, mathalan al-adhan, zimekuja nusus kuamrisha masala ya adhana katika miji, kwamba watu waadhini kile inapofika katika swala, wakati wa swala ya jamaa. Sasa kutumia mukabbirati sawt, ikiwa unataabad kwa wasila hiyo ukaona kwamba hii ni ibada, utakuwa umezusha katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Yani ukaona ni ibada kutumia mukabbir sawt. lakini ukizingatia ni wasila tu kama wasaili nyinginezo, basi la bid'ata fiha, kuna bid'a ndani yake. Yani mambo ni mengi ya kuyataja kwenye misikiti, kwenye madaris, kwenye mikusanyiko mbalimbali ya Uislamu, uwezi kuyataja mambo yote. Lakini jambo lolote ambalo ni wasila likiwekwa mahali pa ibada, basi linabadilika linakuwa bid'a. Na likibaki katika katika ibaha yake au katika kuwa ni mubaha kama lilivyo na ada yake, hakuna bid'a ndani yake, itahesabika ni wasila tu katika wasaili. Hivyo hivyo kutub, dawawinu za ilmu na mingineyo, maakilu ilmu na maahidi za ilmu, zote hizi ni katika wasaili ambazo sheria haijazikataa. Hivyo hivyo shahadati, lakini mtu akitaabadi katika ilmu kupata shahada atakuwa amezusha katika dini, au akisoma katika maahid kwa lengo la kupata shahada tu na sio elimu, kwa maana lengo lake ni shahada ndio anachokimiliki kimbilia ili apate kazi, atakuwa hili linapingana na ikhlas, atakuwa apata madhambi. Anatafuta kile ambacho watu utafuta wajihi wa Allah, yeye atafutia dunia. Huyo haya ninayozungumza ni maelezo tu kuhusiana na yale yaliyopita jana, kutaka kukazia na kutilia umuhimu.